राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 10 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे सोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो पहले कल्याण में एक लेख पढ़ा था हमने, उसमें शीर्षक था कि सावधानी ही साधना है। एक पृष्ठ का लेख था तो हरदम सावधान रहना ये साधना है। साधक का ये लक्षण नहीं कि सुबह शाम भजन कर लिया और दूसरे दम कर लिया, दो तीन चार बार कर लिया, ऐसा नहीं। आठ ही पर साधन होता है। 24 घंटा में दो चार मिनट एक मिनट भी ऐसा नहीं जो साधन ना हो। निरंतर साधना चाहिए, निरंतर साधन में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, निरंतर दिल में जागृत रहिए। बंदा एकदम जागृत रहना, सावधान रहना, साधु वो होता है। तो ये कैसे बने, एकदम सावधानी कैसे रहे, जैसे अनन्य चेता सततम युवान स्मृति नित्य सत, अनन्य चेता सततम और नित्य सत, तीन बात बताई। मानो अपना उद्देश्य परमात्मा के सिवाय दूसरा है ही नहीं, और निरंतर भजन हो और नित्य हो। तो अनंत चेता का अर्थ होता है कि जिस दिन मालूम हुआ कि साधन करता है उन दिन से लेकर वो सदा ही मैं तो वैसा ही हूँ, भगवान का ही हूँ, भगवान का ही भजन करना है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन थी, प्रभु चरणों का आश्रय लेकर यतन करे तो प्रभु का हो गया ऐसे, वो आनंद चेता। और सततम का अर्थ है जागे जैसे देकर नींद आवे तब तक, जब तक होश रहे नींद आवे तब तक। और नित्य सा का अर्थ है हर हमेश रोजाना अपने आप को बदल ले और निरंतर भजन करे, और ऐसा निरंतर चलता रहे जिस तरह मालूम के मृत्यु तक और सोने तक, और ऐसा रोजाना का रोजाना ही वो भजन होता है, वो साधन होता है। तो ऐसा निरंतर साधन कैसे हो, अब ध्यान दें। निरंतर साधन तब होता है जब आपको कोई पूछे आप निरंतर रहते हो, बीच में नहीं होते हो कभी, तो कोई कभी नहीं कह सकता कि कभी तो मैं नहीं होता हूँ कभी होता हूँ, मैं निरंतर रहता हूँ, निरंतर रहता हूँ मैं। जब से याद आवे तब से लेकर आज तक निरंतर रहा, ऐसा कभी होता है किसी वर्ष में नहीं रहा हो, किसी महीने में नहीं रहा हो, किसी दिन ना रहा हो, किसी घंटा में ना रहा हो, किसी मिनट में ना रहा हो, ऐसा कभी हुआ है? आपने विचार नहीं किया, परंतु विचार करते हैं तो मैं तो निरंतर ही रहा हूँ, बालकपन से लेकर यादव तब से अभी तक मैं तो रहा हूँ, मेरा भाव तो गई नहीं कभी। तो आप निरंतर भजन करना चाहते हैं, तो आप जो निरंतर रहते हैं, ऐसा जो भाव है मैं निरंतर रहता हूँ, वो निरंतर रहने का संबंध भगवान के साथ जो है, भगवान भी निरंतर रहते हैं, आप भी निरंतर रहते हैं, तो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार का मैं हो जाता हूँ तो भगवान का नहीं रहता हूँ, और भगवान का रहता हूँ तो संसार का नहीं रहता, रहता भी हूँ नहीं रहता, और भगवान का होता हूँ तो संसार का भगवान के नाते रहता हूँ, स्वतंत्र संसार के नाते मेरा संबंध नहीं, और संसार का साथ में रहता है तो संसार साथ ही रहता है, यूँ नहीं कि भगवान के साथ कभी हो, भगवान साथ नहीं है, कभी नित्य कर्म कर लिया बात एक अलग है। तो नित्य निरंतर कब रह सकता है कि जो अहंता को बदल दे, अपनेपन को बदल दे। अब ध्यान देने का, अहंता को कैसे बदले, किस तरह से बदले, जैसे जब तक भाई और बहन शुद्ध विवाह नहीं होता तब मन में भावना रहती है कि मैं कुंवारा हूँ, कन्या होती है वो समझती मैं कुंवारी हूँ, पर विवाह के बाद कुछ भी नहीं समझता कि मैं कुंवारा हूँ, वो कन्या लड़की भी नहीं समझती कि मैं कुंवारी हूँ, अब मैं तो विवाहित हूँ, विवाह हो गया। तो विवाह होते क्या बदलता है, मैं पर बदलता है, मैं पर बदलने से याद रहती है बात निरंतर, और मैं पर न बदलने से निरंतर याद नहीं रहती। तो भगवान का भजन करते हैं निरंतर याद नहीं रहते, कारण क्या है कि अपने स्वयं भगवान में नहीं लगे, मन भगवान में लगाते हैं, जवान भगवान में लगाते हैं, और कार्य में शरीर में लगाते हैं भगवान में, ये जो लगा रहा है भगवान में ये निरंतर नहीं होता। स्वयं जब तक भगवान करना हो जाए तब तक निरंतर भजन नहीं होता। निरंतर भजन का कभी आप ब्याह को भूल जाते हो क्या, हमारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, कभी भूल जाते हो कि नहीं, कि याद रहता ही नहीं, याद तो रहता ही नहीं, भूली होती ही नहीं, हरदम याद तो रहता नहीं पर भूली कभी होती ही नहीं, तो दोनों पता कैसे भाई, याद तो करते ही नहीं यार, भूली होती ही नहीं, मानो भीतर बात बैठी हुई है, भूली कब मानी जाए कि जब मैं तो कुंवारा हूँ कुंवारी हूँ ऐसा मान लेते हैं तो भूल गया, जब तक ये नहीं भूलता है तब तक वो विवाह भूलता नहीं है। जैसे आप अपने नाम को याद करते हो, ये नाम मेरा है, मैं नाम वाला हूँ, जैसे आप कहते तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शुद्ध हूँ, मैं तो अग्रवाल हूँ, तो अग्रवाल को भूल जाते हो कभी, तो याद रखते ही नहीं, याद रखते ही नहीं, भूली होती ही नहीं, चाहे 24 घंटा में एक बार भी याद न करें, परंतु भीतर याद पड़ी है, स्वतः ही स्वाभाविक पड़ी है। कभी कोई पूछे तो मैं तो ब्राह्मण हूँ अग्रवाल हूँ, सुने जैसे ये जो बात है कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं अग्रवाल हूँ, इस तरह से मैं परमात्मा हूँ, ये ऐसा बह गया, जैसे वो स्त्री है तो मैं स्त्री हूँ, मैंने भी कभी पुरुष हो जाऊं, पुरुष है वो नहीं मैं कभी स्त्री हूँ ऐसा नहीं हूँ, तो इस तरह से मैं भगवान का हूँ, भगवान के मेरे साथ संबंध है, तो ये एक शरीर है, ध्यान देना बात को, बढ़िया बात बताता हूँ, अच्छी संतों की बात याद आगे बताता हूँ। एक आपका शरीर है जो दिखता है, ये शरीर है आप एक, जो सामने दिखता है सबके सामने, एक वो आपका शरीर है। एक आपकी शरीर है मान्यता, एक स्वीकृति, एक मान्यता है एक स्वीकृति है, वो दिखती नहीं है। तो मान्यता क्या है कि मैं विवाहित हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये मान्यता है, ये एक स्वीकृति है, स्वीकृति है। तो आप स्वीकृति कर लेते हो ना, वो भूल नहीं होती। तो स्वीकृति भी एक आपका भाव है, और उससे भी बढ़कर एक भाव दूजा है। एक तो बाहर की प्रतीति है, एक आपकी स्वीकृति है, और एक आपकी सत्ता है। तीन बात है याद रखना। एक आपकी प्रतीति जो सही बैठा है, खुद वाले साथ प्रतीति सब बाहर होता आप आज बैठा, ये भाई बैठा है, बहन बैठी है, ये प्रतीति है। एक आपकी स्वीकृति है, ब्राह्मण हूँ, क्षति हूँ, वेश हूँ, शोध हूँ, ये स्वीकृति है। एक आपकी सत्ता है, मानो मैं हूँ आपका होना पर, तो आपका स्वरूप आकृति नहीं है, आपका स्वरूप स्वीकृति नहीं है, आपका स्वरूप सत्ता है। जो अपने आप को मानते हैं मैं हूँ, ये सत्ता आपका स्वरूप है। आकृति बदलती है, बालक हो, जवान हो जाता, बूढ़ा हो जाता, रोगी हो जाता, निरोग हो जाता है, ये आकृति बदलती है और स्वीकृति रहती है। पर स्वीकृति दूसरे जन्म में नहीं रहती, अथवा कुंवारा हूं ब्याह हो जाता तो नहीं रहती, परंतु आपका जो होनापन है वो कभी मिटता नहीं। कुत्ते को भी अभी वो याद है कि मैं हूं, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, भूत प्रेत पिशाच देवता किसी जो जाओ तो मैं हूं, ये बात सत्ता आपकी भूत नहीं है। तो ये आपकी एक सत्ता आपका स्वरूप है, घर में आ गया ना। अब सत्ता में आप भगवान को साथ में लगा लो तो भूलोगे नहीं, सत्ता में आप उस भूलोगे नहीं, और सत्ता में जो तो आप अपने को नहीं मानते तब तो भूल जाते हो। उस सत्ता में निरंतर याद कैसे रहे, उस सत्ता में, सत्ता में आप बैठे कैसे बैठे, तो वो एक तरीका है। सत्ता में एक बैठता है कि मैं साधक हूं, तो साधक बना है वो, जैसे विवाहित हूं इस तरह से ही है, पर इससे भी बढ़िया है। साधक बना भीतर में, मैं साधक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं योगी हूं, मैं भगवत भक्त हूं। मानो जो सत्ता आप भगवान के साथ लगा लेते हैं, परमात्मा के साथ लगा लेते हैं, मैं जिज्ञासु अथवा तत्व को जानना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान का हो गया, भगवान के दर्शन चाहता हूँ, अपना कल्याण चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, मुमुक्षु हूँ, जिज्ञासु हूँ, वो भाव सत्ता में बैठ जाए, तो सत्ता में बैठा हुआ करेगा साधन, तो दूसरे जन्म में भी वो पूर्वाभ्यास नहीं रहते यवशो विषय। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, वहां वो संयोग लभते था। जितना साधन बना इस जन्म में, दूसरे जन्म में भी उतना साधना आपको मिल जाएगा। उसमें ये नहीं होगा मैंने पहले जन्म सत्ता की तो मैं साधक हूँ ये याद नहीं आएगा, परंतु आपका साधन छूटेगा नहीं। कारण क्या है, आपके थे सत्ता में बैठी हुई बात है तो नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिं तातिगो सति, तो वो कल्याण कृत होता है। उसमें साधन बैठ गया, वो साधन भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, नाम जप किया, कीर्तन किया, ध्यान किया, चिंतन किया, भगवान के साथ संबंध जोड़ा, तो भगवान भी नित्य है आप भी नित्य है, तो वो संबंध नित्य रहेगा। शरीर से संबंध जोड़ा है, मन बुद्धि से संबंध जोड़ा है, तो वो नित्य नहीं रहेगा, तो संबंध नित्य है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर अनित्य है, ये नित्य नहीं रहते। तो तीनों शरीर से शरीर है प्रकृति, मैं शरीर नहीं हूँ, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। तो भगवान की प्राप्ति के लिए असली होगा तो तीनों शरीर से अतीत तत्व में आप पहुंचोगे, इस वास्ते आपका नाम गुणातीत हो जाएगा, आपका नाम भगवत भक्त हो जाएगा, आपका नाम योगी हो जाएगा, आपका नाम साधक हो जाएगा। अब साधक में अलग अलग भाव है, अलग अलग भक्त मैं तो साधक हूँ। जहाँ भगवान के साथ अपनी एकता करी आपने मान्यता में, तो वो आपका एक भाव शरीर है, तो भाव शरीर नित्य होता है। अब जो भाव शरीर है, ख्याल गया ना, एक है आकृति, एक है स्वीकृति और एक है भाव शरीर। भाव तो आकृति तो बाहर दिखती है और स्वीकृति भीतर रहती है, और भाव शरीर उससे भी भीतर रहता है। भाव शरीर में आपके स्वीकृति होती है, वो स्वीकृति दो तरह की होती है। तो एक स्वीकृति जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी करने वाला पहले चोर बनता है, पीछे चोरी करता है। जो मैं चोर नहीं हूँ ऐसा दृढ़ भाव है वो चोरी कर नहीं सकेगा। मैं सत्यभाषी हूँ, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, तो वो कभी झूठ बोलेगा नहीं तो कच्चा है बोल जाता झूठ, तो भीतर में पक्का नहीं है। तो भीतर में जो एक भाव बनता है, तो वो भीतर की स्वीकृति दो तरह की होती है, वो भाव दो तरह का होता है। एक मैं चोर हूँ और एक मैं चोर नहीं हूँ, मैं सत्यभाषी हूँ, मैं तो यूं ही बोलता हूँ, महाराज यूं बात है, लोग क्या करें, मेरे महाराज यूं बोला, आपके सामने नहीं बोलेंगे, आप बोलते। तो भीतर में वह बैठी है ना, वो सत्यभाषण नहीं कर सकेगा। और जिसके भीतर का पक्का भाव हो गया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई के 5 रुपया देंगे 1000 रुपया देंगे झूठ बोलूंगा, इसमें कभी मन में ही आ जाए कोई कहे तुम काम मंस खाओगे, राम राम राम राम नाम सुन के खराब लगता है, 100 रुपया देंगे 1000 रुपया क्या होगा, मैं छूंगा ही नहीं, छू जाओ तो स्नान कर दू, मुर्दा छू जाए तो स्नान करूंगा मैं तो, काले की बात कहते हैं, मर जाए प्राण चल जाए मुर्दा होता है, मुर्दे को शुद्ध स्नान करे कपड़ों से, तो वो आप नहीं करो तो सुनते क्यों नहीं है कि आपकी बुरी स्वीकृति नहीं है। वो दो तरह की, मैं साधक हूँ मैं संसारी हूँ, दो बात रहती है। तो भजन करे जगह कहती है भजन करो साधक, कि महाराज सिंह बाबा जी थोड़ी बन गए, हमें काम है गृह करते हैं, हम जरूरी है झूठ कबड़ी बोलना ही पड़ता है, करते संसार में बैठे महसूस करते ही है, तो साधक नहीं हो सकता, वो साधक नहीं हो सकता। साधक वो हो सकता है, मैं वही साधन करने वाला हूँ, ग्रिस्तो क्या हुआ, मैं झूठ कपड़ थोड़ी कर सकता हूँ, मैं ठगाई थोड़ी कर सकता हूँ, मैं धोखा थोड़ी दे सकता हूँ, मैं सिर्फ किसी विश्वासघात कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो वो भाव शरीर आप तो भाव दो तरह का हुआ, एक तो एक हुआ मानो सत सत्य असत्य, एक दुर्भाव और सद्भाव। तो चोरी करने वाला पहले चोर बनता है, फिर चोरी करता है, और चोरी करने के बाद में चोर भाव दृढ़ होता है। परंतु आरंभ में चोर बड़े बिना चोरी नहीं कर सकता, तो पहले से चोरी करता, चोर बनता है फिर चोरी करता है। ऐसे ही पहले से साधक बनता है फिर साधन करता है, तो वो साधक निरंतर होता है साधन। जैसे विद्यार्थी पहले स्वीकार करता फिर पढ़ाई करता है, राज में सिपाही जैसे रंगरूट पहले सिपाही बनता है फिर वो सिपाही बनता है, तो पहले भर्ती होता है ना वो, फिर अब सिपाही बनेंगे। इस तरह से पहले गहराई होता है, विद्यार्थी बनता है फिर विद्याध्ययन करता है। तो इस तरह से आप अगर कृपा करके और अपने को बदल दे भाव में, तो खराब हमारी स्वीकृति नहीं हो, पर हमारा भाव है अच्छा भाव और मंदा भाव, दो भाव होता है। तो अच्छा भाव अपने स्वीकार कर ले कि मैं भाई झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखी बाजी विश्वासघात आदि दुराचार व्यवचार अनाचार दुराचार मैं नहीं करूंगा। कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ, भजन करता हूँ। तो ये बात आनी चाहिए, भीतर से न बदल करके साधु बदलता है तो साधु भी चोरी कर लेगा, साधु भी व्यवचार कर लेगा, साधु भी अन्याय कर देगा। कारण क्या है, ऊपर से साधु आकृति में ऊपर आया साधु बना है, भीतर से साधु नहीं। भीतर से साधु बन जाएगा तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भाई, ये मैं नहीं सुनता। पांडव जब जंगल में रहते थे तो एक दिन की बात, एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं अग्निहोत्री हूँ, तो अग्नि हम अग्नि पैदा करके उसे मैं अग्निहोत्र करता हूँ, तो वो होता है काष्ठ, मंथन काष्ठ जिसमें हम पैदा करते हैं। तो वो एक उत्तरारणी अधरारणी उत्तरारणी, तो विशेष पैदा होता है तो हरेक लकड़ी पैदा हो जाती है, परंतु आग की लकड़ी हो और अरने की लकड़ी हो, नीचे आग की लकड़ी हो ऊपर अरने की लकड़ी हो, और उसे किया जाए तो उसे जल्दी पैदा होती है आग, तो उसे अग्नि मंथन दंड कहते हैं, अग्नि मंथन। तो वो भी क्या रखते हैं कि एक बड़ी डोरी होती लंबी कट जाती थी ऐसी, उसमें एक तरफ तो लकड़ी वाली अधरारणी ऊपर बढ़ती उत्तरारणी, तो अधरारणी देकर के उत्तरारणी से जो मंथन करते तो आग पैदा हो जाती है। तो अग्नि मंथन दंड था, वो कहते महाराज मेरे कुटिया के बाहर टंगा हुआ था तो हिरण आया ऐसे खुजली करते हुए, वो सिंह मरा करके ले गया तो भाग गया, पीछे भाग गया, वो पकड़ में आता नहीं महाराज, और मेरे वो अग्नि नहीं होगी तो मैं भोजन कैसे करूंगा, मैं अग्नि मंत्र से अग्नि प्रकट करते बलिवेश देव बढ़ाऊ बलिवेश करूँ भगवान भोग लगाऊ फिर भोजन करूंगा, जब अग्नि मंत्र दंड के बिना अग्नि कैसे, अग्नि बिना मैं सब काम कैसे करूँ। विश्वास थे महाराज वो ला लू पढ़ने के लाओ भाई चलो, तो पांडव चले उस आने के लिए गया डर गया उसके भागे पीछे। तो ब्राह्मण है भूखा रहेगा ही, ब्राह्मणों की रक्षा करना क्षत्रियों का काम, तो वो गए तो बहुत भागे चला गया, अब ताओ ताओ ताप तपा खूब आतब घाम उसमें लगी प्यास जोर से, कि भाई अब तो भाग नहीं सकते जा ही नहीं सकते, प्यास लगे जोर से, तो देखो भाई कहीं पानी मिल जाए तो जल पी लें फिर देख बात करेंगे। तो सहदेव था वो पांचों पांडवों में काम करने में सहदेव ज्यादा था, सेवा भाव सहदेव का ज्यादा था, पांडव अलग अलग भाव थे एक एक अलग अलग स्वभाव आदत। तो सहदेव गया वृक्ष पर चढ़ा तो देखा कि वहां हंस है एक बार में परावत है ये बतख है ऐसे जल कुकुट है ये उधर उड़ रहे हैं, तो भी वहां जल है ऐसे उसे देखा तो कहीं मैं जल लाता हूँ, गया तो घर पीछे आया ही नहीं, वहां जाकर के सरोवर था जल पीने लगा, जल पीकर जल ले जाऊं तो जल पीने लगे तो वहां और यही जल खबरदार जल पीना न मत पीना कि जल मेरा है मेरी आज्ञा जो पियो तो मर जाओगे ऐसे ही पी लिया वही मर गया नकुल गया सहदेव नकुल अर्जुन भीमसेन चारों भाई मरे पड़े युधिष्ठिर ने देखा क्या हो गया तो उन्होंने परीक्षा करी नेत्रों को देखा नखों को देखा होंठ देखा तो कोई जहर नहीं जहर चढ़ा हुआ है नहीं शरीर में कोई घाव नहीं शरीर किसी घाव भी नहीं कोई जानवर काटा हो ऐसा भी नहीं दिखता और शरीर में परीक्षा करी पानी के पानी में भी जहर नहीं है बात क्या है कैसे मर गए फिर विचार किया पीछे विचार करे प्यास लगी है जल पी ले फिर विचार करेंगे हाथ धो जो अभी तो आवाज होगा जल पीना मेरी होगा आज्ञा का विरोध तो ये दशा तुम्हारी हो जाएगी मेरी आज्ञा के बिना जल पीता है जल मेरा है ये मेरे हुक्म बिना पियो तो मर जाओगे तो बोलो तो जल पीना चाहते होगा तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दो हम जो पूछते हैं वो बात का उत्तर दो तो ये जल पी सकते हो तो मेरे भाई कैसे मर गए जल पिया उन्होंने बिना आज्ञा के तो पूछोगे आप पूछो तो वहां प्रश्न पूछे कई तरह के प्रश्न पूछे हैं कहा वार्ता के आश्चर्य कहा पंथा कस्ते मोद थे क्या आश्चर्य है मार्ग की कौन सा है मोद क्या है ऐसे प्रश्न पूछे कई तो विदुषण महाराज ने प्रश्नों को उत्तर दिया तो उन्होंने पूछा है कि हर एक बात कहते हैं क्या बोलो बात क्या है बात क्या बोले वो पंजाबी कह रही की गल है तो की गल है वागल क्या है क्या बात है बात पूछते हैं बोले जी कहीं करवाओ कहीं सलाह है अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं तो पूछा उसने कहा वार्ता किम आश्चर्य आश्चर्य क्या है कहा अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिविन्धनेन मासर्तुदर्वे परिघट्टनेन भूतानि कालः पशतीति वार्ता का वार्ता बात ये है ये महाराज मोह रूपी कड़ाहा है इस मोह रूपी कड़ाह में ये जीव जंतु जितने गए सब मोह रूपी कड़ाह में पड़े हुए हैं और सूर्य रूपी नीचे अग्नि लगा रही है रात दिन इंधन है इसमें ये तो चलते हैं और भीतर में ये सब जितने प्राणी हैं उस कड़ा में पड़े हुए हैं और सूर्य अग्नि से पचा रहे हैं बासठ तो दरी महीना और ऋतु आती है ये उसमें कुर्सी है कुर्सी चलाने की भूत ये पकते हैं और काल भगवान पका रहे हैं पकते पके वो खा लेते कच्चा हो जाए पाल पका खा लिया कोई कच्चा हो तो देखते हैं कितना सीजा नहीं हो जा रहे हैं खा जाते हैं तो ये सब काल पका करके सबको खा रहा है ये बात तो किम आश्चर्य आश्चर्य क्या है कहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातु गच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम मात्र प्राणी जो रोजाना मर रहे हैं और मर रहे हैं देख रहे हैं और पीछे बैठे वो ऐसे ही बैठे क्यों नहीं सोचते रहे अभी ये मर गया तो पड़ोसी में बह गई सो अपन में जाना अभी अपनी बारी आ जाएगी पता तो है नहीं तो मरता है उसे लिए विचार करता है और वो आश्चर्य करता है इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा एक छोड़कर चला जमीदा दूजा करता है झगड़ा वो नहीं मन में समझे मुंह में फिर जान हालत झगड़ा पाप लगा नहीं ठिकाना किस भरोसे भूल पड़ा ये आश्चर्य इसी भी बात है कोई मैं मरता हो तो ठीक है मरते है रोजाना ही मरते है कोई कोई मरता ही है और फिर हम ये विचार ही नहीं करते अपना ये आश्चर्य किसी विशेष भी बात है पंथा मार कौन सा है तो शरीर विभिन्ना स्मृति हो विभिन्ना नहीं को ऋषि मुन बच प्रमाणम धर्म से तत्व निहित अंगुहाया महाजनो ये न गतस्त पंथा। पंथा जो महात्मा हो गए, ऋषि मुनि एक नहीं हुआ है, वो धर्म का कोई गुफा में थोड़ा ही बैठा है। स्मृतियां है, श्रुतियां है, और जो ये सब है वो है धर्म है। जो महापुरुष गए है यज्ञ जाचरती शेष तो मार्ग सीधा मत पंथा वो है। तो तुम कौन हो कि मैं यक्ष हूँ, एक पक्षी रूप साल बैठा वहां पर, तो बात जगा लो। तो नकुलो यक्ष जीव, तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल जी जाए, तो वो कहता तुम सोच कर विचार करो, एक भाई जिएगा तुम्हारा। नकुल को जिया क्या करेगा, भीमसेन को जिला लो, अर्जुन को जिला लो, ये शूरवीर है, नकुल से क्या करेंगे। तुम्हारा राज्य चला गया है, युद्ध करना मौका पड़ेगा, तो फिर अर्जुन को लागू भीमसेन तुम्हारी सहायता करेगा, ये करेगा। मैं तो नकुल ही कहता हूँ, नकुलो यश जीव, तो दो तीन चार लोग कहते हैं नकुलो यश जीव, नकुलो यश जीव, यक्ष नकुल जी जाए, नकुल जी जाए, नकुल जी जाए। कहते तुम्हारे को मौका देता हूँ, तुम बोलो नकुल को क्यों जिलाते हो, तो वहां युद्ध ने बात कही, वो बात कहनी है। अब खास बात हुआ ही है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि महाराज प्रथा वंश मैं हूँ, प्रकट नहीं माधुरी वंश, धर्म विरोधी बात को कहते मत प्रशंस। हमारी माताएं दो थी, हमारे पिताजी की दोस्ती, हमारी माँ दो ही, एक माता कुंती थी, एक माता हमारी माधुरी थी, दो माता हमारी आई। तो प्रथा का तो मैं हूँ, कुंती माता का तो मैं हूँ, हमारी छोटी माता कोई नहीं, हम दो ही जी सकते हैं। तो दो जी के अंदर दोनों माता एक ही बेटा होना चाहिए ना। अब भीमसेन को अर्जुन में जिला दूं तो एक माता माँ जाए तो राज्य मैंने दूसरी माँ का बेटा नहीं रहा, तो पक्षपात हो जाएगा। इस बात दे मैं पक्षपात मैं तुम्हारे राज्य रहकर मैं नहीं करता। वहां बड़ी बढ़िया बात कही है युधिष्ठिर ने, कहते हैं मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, मेरी प्रसिद्धि है कि धर्मात्मा है, तो मैं धर्मात्मा होकर अधर्म बात कैसे करूं, पक्षपात कैसे करूं। हमारी माँ जा भाई तो माता, एक माँ के भाई तो हमारे जी जाए, दूसरी माता कोई नहीं, ये मैं अलग नहीं कर सकता। मेरे को धर्मात्मा कहते हैं लोग, तो लोगों में क्या असर पड़ेगा, तो ये धर्मात्मा पड़ेगा भाग है ना, कितना पक्का है। तो ऐसा जो अपना भाव है, ये भाव शरीर जो भगवान के साथ संबंध होता है, ये भाव शरीर है। मैं नहीं जिता नहीं तो तब तुम्हें चारू भाई जिला दिया और प्रकट हो गए कि मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। तुम पक्के कैसे हो, तुम अब पक्के हो, ठीक बात है, चारू भाई जिला दिया। चारू भाई जिला करके कहा अब हमारा 13 वर्ष आता है, 12 वर्ष अज्ञात वर्ष, तो 12 वर्ष वनवास तो हो गया, अब अज्ञात वर्ष आता है अज्ञात वर्ष। तो फिर धर्मराज ने कहा मैं धर्म हूँ, अब तुम जाओ ले जाओ, मैं वरदान देता हूँ तुम वर्ष में कोई तुम्हारा उस खोज नहीं सकेगा, तुम उपदय हो जाओ। और उसने फिर कहा तुम कंक भट्ट हो, ये है नहीं तो युधिष्ठिर कैसे कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, कंक भट्ट मेरा नाम है, तो धर्मराज पिता है, इस बात के पिता नाम कराया जाए तो कंक भट्ट हो गया, तुम जाओ भीमसेन मतलब है अर्जुनी नारायण ये बना ले जाओ। फिर विराट तक में जाकर अलग अलग एक एक आदमी गया, द्रौपदी जी छो ही रहे वहीं। तो बात ये कहनी थी कि भीतर का भाव बदलने पर ये बात होती है। जैसे युधिष्ठिर का भाव शरीर है कि मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, तो मैं पक्षपात कैसे करूं, मेरे भाई को स्वराज्य के लिए स्वार्थ के लिए, तो हमारी दो माताओं का तो दो ही हम में है, तो हमारी एक कुंती माता का मैं हूँ, माधुरी माता का नहीं है, छोटी बाघा बेटा ही थी, तो हम दो रहे तो दोनों माँ का एक एक बेटा रहे। तो ये जो भाव शरीर है ये आपके साधक का शरीर है, वो साधक होता है, साधन करना है परमार्थ की बात, तो साधन होता है ये अमर होता है, ये प्रतीति अमर नहीं होती, प्रतीति मर रही हरदम ही। तो आपका प्रतीति शरीर है, भाव शरीर है, तो आपका भाव शरीर होता है। तो भाव शरीर कब ठीक होता है, तो भाव रूप से परमात्मा ना शुद्ध विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। तो सत के साथ संबंध है तो आप नित्य हो, ऐसे जिसके साथ संबंध वो नित्य हुआ तो नित्य का भाव शरीर है, ये साधन होता है। बस यहाँ होने पर फिर बदलता नहीं, आपसे तेज होते इस जन्म में हो जाएगा, नहीं इस जन्म में तो अगाड़ी में पूरा भाषण दे नहीं हुआ, तत्र तम बुद्धि समुद्धि बोलो देगा जाएगा, लोग भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से साधन कोई करना चाहता है तो थोड़ी देर जब ध्यान किया, थोड़ा छोड़ दिया, कर दिया, परंतु भीतर का भाव बदलता ही नहीं। मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण ही बना रहता है, तो ब्राह्मण बना रहना दोषी नहीं है, पर ब्राह्मण तो भाई प्रकृति है। तो इससे पहले क्या होगा, कोई पूछेगा तो कौन है ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण पहले होगा और साधन पीछे होगा। परंतु जो भाव शरीर की मुख्यता होगी तो पहले भाव शरीर होगा, पीछे ब्राह्मण होगा। कोई पूछ दे कह रहे भाई मैं तो साधक हूँ, मन में यही बात आ रही साधु हूँ, पीछे के मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो स्वामी है, प्रतीति है, प्रतीति नष्ट होने वाली होती है। मेरे साथ प्रतीति रहती नहीं, मैं रहता हूँ तो मेरे साथ में भगवान का संबंध रह सकता है कि भगवान नित्य मैं नित्य, तो भगवान का मैं हूँ। तो तुम ना तो प्रतीति आपका स्वरूप है, ना आपकी स्वीकृति स्वरूप है, आपकी सत्ता स्वरूप है। वो सत्ता श्रद्धा के साथ मेरे तो भाव बन जाएगा वैसा, तो वो नित्य रहता है। तो साधक का भाव रहना चाहिए मुख्य। अपना देखते हैं तो प्राय शरीर की प्रतीति मुख्यता है, प्रतीति को मुख्यता रखते हुए ही साधन करते हैं। तो प्रतीति तो दासवान है, ऐसा भूल जाते हैं, ऐसा भगवान याद नहीं था, भूल जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि आपसे प्रतीति के ऊपर जो मैं प्रतीति को भूलते नहीं, मैं मनुष्य हूँ मन भूलते नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं भूलते। क्यों, प्रतीति के ऊपर आपको विश्वास है, प्रतीति को बदलता है। प्रतीति नहीं हूँ मैं, ये नहीं हूँ मैं, जी क्या हूँ भाई, प्रतीति तो सबकी है, साधन करते हैं नहीं करते हैं सबका प्रतीति, शरीर तो सबका है, भाव शरीर तो है सबका। भाव की सब दो चोर हूँ, कोई कहता मैं धर्मात्मा हूँ, कोई कहते मैं पापात्मा हूँ, तो झूठ बोलने वाले महाराज संसार में बैठे हैं, झूठ बोलने में कैसे काम चलेगा बताओ, कमा कर खाना है ना, आजकल का जमाना कैसे होगा। अब भीतर में ये बात बैठी है, अब सत्संग करते हैं तो न करने वालों से अच्छे संस्कार पड़ेंगे, पर भाई जल्दी कल्याण हो गया बात नहीं है, जल्दी कल्याण हो तब हो कि हमारे भाव से ही मुख्यता हो। सबसे पहले अपने में भाव माना जाए कि मैं तो जिज्ञासु हूँ भाई, मैं तो योगी हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, कैसी पहले पीछे प्रतीति। तो अपने कोई पूछे तो पहले अपना प्रतीति आती है कि पहले भाव आता है, ये फर्क होता है। भाव शरीर में पहले भाव आएगा फिर प्रतीति आएगी, और साधन की प्रतीति मुख्य रहेगी, भाव पीछे होगा। तो भाव सही होता है तो भगवान के साथ समझ हो जाता है, फिर भूली नहीं होती। भूल होने में कारण यह है कि प्रतीति को तो आदर दिया है या भाव को आदर नहीं दिया, इस बार प्रतीति भी बढ़ते रहते हैं। साधु हो गए तो साधु एक प्रतीति में भी साधु रहेगा, साधु होने पर भी प्रतीति साधु हुआ, मैंने साधन ही करना है हमारे को, तो बुरे में नहीं। गृहस्थी होकर के साधु होकर जो साधन में लग जाता है ना, मैं तो सत्संगी हूँ, सत्संगी तो सत्संग नहीं छोड़ेगा वो, तो सत्संग की बातों को छोड़ेगा नहीं, और उन बातों में दृढ़ रहेगा वो कि हम तो ऐसे भाई हम तो सत्संगी है। तो कुसंगी कोई बात हो हम कर नहीं कर सकते, हम नहीं सत्संग विरुद्ध असाधन की बात हम नहीं कर सकते। तो ये जो शिकायत है वो याद नहीं रहती, ये शिकायत बच जाएगी। जब विचार हो गया मैं साधु हूँ और साधन करने के लिए साधु हुआ हूँ, तो रुपया बटोरने के लिए थोड़ा ही हूँ, मान बढ़ने के लिए थोड़ा ही हूँ, मैं मकान बनाने के लिए थोड़ा ही हूँ, क्योंकि अपना रुपया बटोर दिया मकान बना लिया, चिल्ला चिल्ली बना लिया, शुरू कर दिया। तो काम धंधे को शुरू कर दिया, जो वहाँ था पहले वो धंधे यहाँ शुरू कर दिया, स्वरूप बदल दिया। तो कल्याण कैसे होगा? पर बदल दिया, बदल दिया। अब मैं संग्रह करूंगा ना पैसा दूंगा, ना कहीं मकान बनाऊंगा, ना कहीं संबंध जोड़ूंगा, ना तेरा तेल जोड़ूंगा, ना कुछ नहीं। मेरे तो केवल भजन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब उनको कौन मिटाएगा बताओ? पक्का विचार हो जाएगा ना, तो फिर अहंता बदल जाएगी। वो जो आपकी अहंता है वो भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, भगवान के साथ समझ है, फिर टिकेगा नहीं। जैसे विवाह में संबंध जुड़ जाता है, वो संबंध वो रहता है, तो वो तो फिर दूसरे जन्म में फिर दूसरा विवाह करना पड़ता है। मैं भगवान के संबंध दूसरे जन्म में ही रहेगा, किस जन्म में जाएगा, प्राप्ति नहीं होगी तो वैसे ही रहेगा, प्राप्ति करके छोड़ेगा। वो तो नित्य है ना। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका, ये निश्चय आत्म बुद्धि एक होती, बहुत सा बुद्धि अब व्यवसाय नाम निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि होती है। तो व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक हो गई। अब हमें तो बहुत प्राप्ति करना है, कोई निंदा करे तो अच्छी बात, प्रशंसा करे तो अच्छी बात, धन आ जाए तो अच्छी बात, धन चला जाए तो अच्छी बात, बीमार हो जाए तो अच्छी बात, स्वस्थ हो जाए तो अच्छी बात, कोई आदर करे तो अच्छी बात, कोई याद है, हमें उनसे मतलब नहीं है। आदर से निरादर से, धनवत्ता निर्धनता से, बीमार हो स्वस्थ होने से हमारे संबंध है। हमारा संबंध भगवान से है, मर जाओ तो भगवान का संबंध है, जीवित भगवान का संबंध है, हमारे तो भगवान के साथ एकता है। ये दृढ़ता हो जाए और कुछ भी कहो, कौन करो, मैं तो भगवान का हूं बस। तो ऐसा भाव होने से वो साधक होता है, उसकी साधक बहुत जल्दी सिद्धि होती है। तो साधक के सारे सिद्धि हो जाए, साधक होता है, फिर साधक वो साधन करता है। अब ध्यान दे एक बात में, अच्छी एक बात है, साधक होता हूं मैं, साधक हूं तो साधक हूं तो साधक का संबंध हुआ साध्य के साथ। हमारा साध्य है, मैं साधक हूं और करता हूं, साधन करता हूं, तीन चीज हुई, एक साधक हुआ, एक साधन हुआ, एक साध्य हुआ। तो भगवान हमारा साध्य है, वो निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, बंशी वाला है, धनुष वाला है, खप्पर वाली है, त्रिशूल वाला है, शूल वाला है, वो कोई है हमारे, वो परमात्मा साध्य, और मैं उसका साधक साधन करता हूं। तो इस साधन में फिर तीन बात होगी, एक तो साधक की मुख्यता होती है, साधक करता हूं, साधन करता हूं, ये साध्य है। तो पहले साधक की मुख्यता होती है, साधक की मुख्यता के बाद साधक कर साधन करते करते साधन की मुख्यता हो जाएगी। साधक बना है ना, साधक मैं साधक हूं, ये अभिमान नहीं रहेगा। जब साधन करता हूं अभिमान नहीं रहे तो साधन मुख्य हो जाएगा, अभिमान हो जब असाधन रहेगा साधन मुख्य, साधन नहीं है। तो साधन मुख्य है तो मैं साधन में साधना मुख्य है, हमारी साधना कभी न टूटेगी। साधक पढ़ने से उठ करके वो साधन रूप हो जाएगा, फिर अहंकार अभिमान में कुछ नहीं रहेगा, केवल साधन, जब ध्यान साधन रहेगा। और जहां साधक बड़ा सर्वथा मिटा के साधन साध्य में मिल जाएगा। फिर मैं जिज्ञासु हूं तो जिज्ञासा, जिज्ञासु होकर फिर रह जाती जिज्ञासा, जिज्ञासु नहीं जिज्ञासा रहेगी, केवल जिज्ञासा रहेगी, केवल जिज्ञासा, शुद्ध जिज्ञासा होते ही जिज्ञासित तत्व मिल जाएगी। साधक है वो साधन बनकर साध्य मिल जाएगा, योगी है योग बन करके, योग बन के योग में जो योग है उसे मिल जाएगा, समर्पित योग उसके। जो साधन है उसमें साधक पना मिलता रहेगा। तो जो जो साधन बढ़ेगा तो ही साधु पना शुद्ध होते होते साधन हो जाएगा, केवल केवल साधन हुआ साधु की प्राप्ति। ये साधु पड़ेगा तब तक भग रहता है, तब तक दूरी रहती, ये बात है। तो साधन करना वो होता है जो बस एक भगवान के साथ ही हो गया, हमारा दूसरा मतलब नहीं है। फिर ये संसार का काम धंधा सब गौण हो जाएगा, हमारा साधन करना है। बोले भाई जैसे व्यापारी लोभी आदमी होता है तो सब लोभ में रह जाएगा। लोभी लोभी होकर फिर लोभी लोभ लोभी लोभ हो जाएगा, लोभी लोभ रुपये में रह जाएगा। तो यहाँ पर वो रुपया के लिए अभिरूप नहीं होता। विषयान धारे तम विषयेश माँ बन स्मर देते मैये प्रणी जाते, विषयों का ध्यान करते विषय में आसक्त हो जाता है और मेरा चिंतन करते मेरे में लीन हो जाता है। विषय में लीन कैसे होगा? दो चीज है अपने शरीर में, एक जड़ांश है एक चेतनांश है। तो जड़ांश है वो विषय में आसक्त हो जाएगा पर तो चेतन से लीन नहीं होगा। और वो चेतन में है जो चेतनांश है वो तो नित्य है, अरे जड़ता है बुबु हो जाएगा चेतन लीन हो जाएगा। विशेष विशेष आशंक हो जाती है महा मनुष्य मरते थे मई वे पूर्ण ही जाते क्योंकि स्वयं भगवान का अंश भगवान लीन हो जाएगा। तुम्हारा अलग ही है ऐसे साधन करने वाला साधक करने वाला साधन करने वाला साधक साधन बंदा साधन बन गया साध्य बन गया साधे पूर्ण हो जाएगी। ये करो तो साधक होना चाहिए पहले अहंता का परिवर्तन न साधक हुआ और साधक हूँ फिर असाधन नहीं कर सकता। मैं साहूकार हूँ अब झूठ नहीं सत्यवादी मैं झूठ नहीं बोल सकता चाहे कोई मार दे झूठ नहीं मार। तो इस तरह का मैं साधन हूँ साधक हूँ मैं तो साध्य के साथ संबंध मारा है तो साधन में तत्पर रहेगा वो साधन में तत्पर साधु को प्राप्त किया। तो इस तरह का भाव चाहिए जो परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं उन भाई बहनों को अपना ऐसा बना लेना चाहिए। मैं भाई अब संशय नहीं हूँ अब मैं झूठ खबर बेमन नहीं कर सकता रोकी मिले चाहे ना मिले परवाह नहीं क्या रोकी नहीं मिले तो मर जाएंगे हम लोग। अच्छा रोटी मिलने से नहीं मरोगे रोटी मिलने वाले तो नहीं मरोगे तो मरना तो पड़ेगा ही। फिर झूठ कपड़ करके रोटी खाते मरे नहीं मिले भूखा मारी मर जाएंगे भूखा मारी मरना रोटी खाकर मरना मरना तो है ही। फिर झूठ कपट करके झूठ कपट करके कई दिन और जी जाएंगे ये तो जल्दी मर जाएंगे। अच्छा कई दिन जी जाओगे जीने फल क्या हुआ कि झूठ कपट की गांठ नहीं जो पोटले बड़ी बड़ी जाए पीछे मरेंगे तो छोटी भी मर जाओ क्या बात है मरना तो पड़ेगा ही। केवल पाप की पोटली बड़ी बनाने के लिए जी रहे हैं या छोटी है पोटली इस वास्ते अभी नहीं मरेंगे केवल पाप करेंगे और मरोगे पहले नहीं है क्योंकि जीने का तो प्रारब्ध है ना वो रोटी तो पिछले मिलेगा ही पाप बिना मिलेगी नहीं रोटी ऐसा आपने आपने मान जाया है तो पाप करने से रोटी मिलती है बिना पाप की रोटी नहीं मिलती जो पाप नहीं करते वो भी रोटी खाते हैं जीते हैं कि नहीं तो झूठ कपट नहीं कर रहे ठगे नहीं करते धोखाबाजी नहीं करते विश्वासघात नहीं करते झूठा पे खतरा नहीं बनाते वे जीते हैं कि नहीं जीते तो जीने वाला जिएगा ही मैंने मर जाए तो नफे में ही है शुद्ध शुद्ध मर जाएगा अशुद्ध हो गया कि बात आप ठीक कही तो हमने पहले पाप शुरू कर दिया पहले आप कह देते तब तो ठीक था अब पाप शुरू भी कर दिया कुछ पाप संग्रह कर दिया अब फिर मर जाए जल्दी तो पाप तो हो ही गया है जो चलता है हम यही चलाएंगे तो पाप ज्यादा करना क्यों अधिक थोड़ा है संतोष नहीं थोड़े पाप से खुद जीत जाए और पाप शुरू है पाप संग जुड़ेगा तो फिर बात क्या अब थोड़ा पाप ही तो मर जाओ काम शुरू कर दिया तो कौन सा बढ़िया काम शुरू कर दिया आपने झूठ काम शुरू किया अच्छा क्या बंदा हुआ क्या शुरू कर दिया साहब तो कहते भोजन करने लगे कभी जो भोजन में जा रहे क्या शुरू कर दिया साहब जो खा लो पूरा पर शुरू कौन सा बढ़िया मरोगे चलिए वो तो छोड़ो निकालो बिगड़े करो उल्टी जहर निकले आए कहोगे तुम पहले तो नहीं कहा भाई तुमने हमें दो चार ग्लास ले लिया अब भोजन तो कर ले करोगे मजा आएगा। ऐसी बात है भाई साधक करते ये बात है जब कर दिया जो कर दिया जो कर दिया दमदार बेड़ा पार हो गया सो हो गया हम तो लग गए इसमें तो वो साधक होता है ठीक वो साधु से विरुद्ध काम होता नहीं सकता झूठ को बता नहीं कर सकता मैं कैसे कर सकता हूँ मैं तो साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम नहीं होगा। तो फिर वो ऐसा नहीं कि हमारा भजन छूट गया, क्या करें भजन होता नहीं, छूट जाए। क्यों छूट जाता है? आप साधन के साथ में एकता वही नहीं, आपने साधन के साथ में एकता कर दे, साध्य से जो खुश हो, फिर साध्य मुख रहेगा, फिर साधु गुण साधन गुण साध्य को साधन गुण दे साध्य मुख हो जाए, प्राप्त हो जाएगी बात। अब इसमें शंका हो तो बोलो, भगवान के साथ में हमारा अटूट संबंध होना चाहिए। शरीर से ज्यादा पहला शरीर के साथ संबंध ज्यादा है, भगवान के साथ कम है। इस बात की प्रतीति मुख्य रहती, शरीर मुख्य रहेगा, भाव रहेगा कौन मुख्य, ये मुख्य। तो ये तो भाई संसार में ही होगा मुख्य, संसार में तुम जाओगे, संसार से अतीत कैसे हो जाओगे।